الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أسلم على الله سبحانه وتعالى. أنا كنت أكيد الصلاة والسلام نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Nachukua fursa hii kwa muda mchache kwa ajili ya kupeana yale ambayo yanaweza akawa ni yenye kunufaisha katika dunia yetu na akhira yetu. Kutokana na wakati tuliokuwa nao na wakati unaokuja, kuna haja ya kuhimizana kuhusiana na swala zima la ahamiyatu alwakti, umuhimu wa wakati ama thamani ya wakati. Wakati ni kitu cha thamani sana kwa mwanadamu na hususan Muislamu. Anatakiwa wakati wake auchunge, augawe katika sehemu kuu tatu, augawe katika sehemu kuu tatu. Nikisema sehemu kuu tatu, nakusudia uwe katika theluthi mbili ni kwa ajili ya akhira yake, na theluthi moja kwa ajili ya dunia yake. Theluthi mbili ya ule wakati wake ni kwa ajili ya akhira yake, na theluthi moja iwe ni kwa ajili ya dunia yake. Na moja katika tabi'in, tena al-kibar, ambaye ni Ata ibn Abi Rabah, Ata ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala, aliugawa wakati wake katika sehemu kuu tatu. Wa tabi'in jalil, aliishi zama za kina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Ata ibn Abi Rabah ni mmoja katika tabi'in ambaye aliishi zama za masahaba, zama za kina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Ata alikuwa ni abdan, kana abdan mamlukan limraatin min ahli Makka, alikuwa ni mtumwa mwenye kumilikiwa na mama mmoja katika watu wa Makka. Ata alikuwa ni mtumwa, ni mwenye kumilikiwa na mama mmoja katika watu wa Makka. Ata bin Abi Rabah maisha yake ilikuwa ni msikitini, anaishi msikitini muda wa miaka 20, kaishi msikitini pale Makka ndani ya miaka 20. Kula yake, kuvaa kwake, kunywa kwake, mambo yote yanapatikana ndani ya msikiti, anayafanyia msikitini. Na hali ya kimaisha aliyokuwa nayo ni hali ya kawaida, lakini pamoja na yote hayo, pamoja na kuwa ni mtumwa, aliugawa wakati wake katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ilikuwa liibadati rabbihi subhanahu wa ta'ala, ni kwa ajili ya kumwabudu mola wake subhanahu wa ta'ala. Ameweka wakati kwa ajili ya kumwabudu mola wake. Na sehemu nyingine ya wakati wake, aliutenga wakati wake kwa ajili ya kusoma talabul ilmi ash-shar'i, aliutenga wakati wake katika theluthi nyingine kwa ajili ya kusoma dini. Sasa ukiunganisha haya mawili, yote yanafungamana na akhira, kufanya kwake ibada na kadhalika, kutafuta kwake ilmu, kule kutafuta ilmu pia ni ibada, kutafuta ilmu ni jambo liko wazi naeleweka, ni jambo la lazima la faradhi na ni ibada. Qala bil ilmi faridatun ala kulli muslimi, kutafuta ilmu ni jambo la faradhi, ni la lazima juu ya kila muislamu wa aina yote, awe mwanamme au mwanamke. Muda wa kuwa ameshafikia baligh, basi muislamu yoyote wa aina yoyote ambaye amefikia baligh, kutafuta elimu ni jambo la faradhi. Kwa hiyo akautenga muda wake huu kwa ajili ya kutafuta elimu, hiyo ni theluthi ya pili ama theluthi mbili. Na theluthi moja iliyobaki ni dunyahu, ni kwa ajili ya kutafuta dunia yake. Ata bin Abi Rabah, ni kwa ajili ya kutafuta dunia yake, si kwa vile amekaa msikitini basi ni msikitini tu kama vile sufi. Hapana, alikuwa ametenga kwa ajili ya kufanya ibada zake za usiku na mchana, alikuwa ametenga kwa ajili ya kutafuta kwake ilmu, na alikuwa ameutenga wakati kwa ajili ya kutafuta kitu ambacho kinaweza kikausimamisha mgongo wake, ili aweze kufanya hizo ibada, ili aweze kutafuta kwake ilmu. Sasa maneno hayo yote niliyozungumza hapa na maudhui yangu ndio yanaendana sambamba, kwa maana ya kwamba watu wanatakiwa walitathmini kwanza, jitambue wewe ni nani, alafu ndio unaweza ukajua kwamba ukishajua wewe ni nani na unatakiwa ufanye nini, hapo ndipo utajua thamani ya wakati na hivyo ulivyo kwenye hali gani, kwa sababu kama una siha, una afya nzuri kabisa, unakula bila matatizo, unakunywa bila matatizo, unapata haja ndogo, unapata haja kubwa, vyote vinaenda sawa sawa, basi bila shaka wala raib, Mola wako subhanahu wa ta'ala atakuuliza na huo uzima uliokuwa nao. Kwa hiyo ufanyie kazi, ufanyie kazi neema hiyo uliokuwa nayo, neema ya siha, neema ya afya, neema ya uzima, utaulizwa. Basi pata ngawira kwa kuutumia wakati wako, kwa kuitumia afya yako kabla ya maradhi yako, kuutumia uhai wako kabla ya kufa kwako, kuutumia wakati wako uliokuwa kabla hujashughulishwa na kitu kingine na mengineyo. Na inaeleweka wazi kwamba swala la wakati ni swala ambalo Qur'ani imelipa kipaumbele kwa viapo mbalimbali vya nyakati tofauti tofauti. Allah Jalla waala ameyapia wakati, na haifai kwa kiumbe kuwapia kwa wakati, bali kuwapia kwa kiumbe chochote. Lakini Allah Jalla waala yeye anapia kwa kiumbe chake anavyotaka, na akiapia basi kile kilichoapiwa ujue kina umuhimu na kina utukufu na kina uzito. Allah Jalla waala aliapa na usiku, akasema walaili, na apa na usiku. Walaili idha yagsha, na apa na usiku unapofunika. Kwa hiyo Allah akizungumza hivi, basi ujue lazima kuna vitu, kuna hikamu nyingi tu. Pia Allah subhanahu wa ta'ala hapa na usiku tu, hapa na mchana, ameapa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani hiyo na mchana, kuonyesha umuhimu wa huo mchana na umuhimu wa usiku. Allah jalla wa ala ameapa na wakati wa alfajiri, walfajri wa layalin ashrin washafi walwatri, na kuendelea kuonyesha umuhimu wa huo wakati, sio kwamba anaapia hivi hivi tu. Allah jalla wa ala ameapa na wakati wa dhuha, wadhuha, na hapa na wakati wa dhuha. Pia ukiangalia katika kutubu tafasiri, vitabu vya tafsiri vya wanawachuoni walezi, wanawachuoni mkubwa, utaona namna wanavyozifafanua zile aya zilizohusishwa kwenye viapo vya wakati na viumbe vingine. Allah jalla wa ala ameapia kaapia mwezi, kaapia jua, kaapia nyota. Huko pia kote kuna hikma kubwa tu. Bali Allah jalla wala akaapa na zama, zama zenyewe kama zama, ima zama maalumu kwa maana ya wakati wa alasiri wala asri, na apa na alasiri au na apa na, na wakati zama, kwamba innal insana lafi khusri, ndio ushike hapo sasa. Kautaja wakati kwa kuua pia, alafu namna watu wanavyokula hasara ndani ya wakati wote. Innal insana lafi khusri, hakika mtu, kila mtu, innal insana, hakika kila mtu yumo hasarani, kila mtu amekula hasara, ila akawavua watu wachache katika wale wengi walioingia katika hasara, akawavua hawa hawamo ndani ya hiyo hasara. Nasema illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wameamini, waamilu salihati, na wakatenda mema, watawasau bilhaqi, na wakahagizana, wakahusiana, wakaambiana, kushikamana na haki, watawasau bisabr, na wakaambiana au wakahusiana, wakaamrishana kushikamana na subira, vitu vinne hivi. Ili uwe rajulun kamil, mtu uliyekamilika kisawasawa, unatakiwa usome dini yako, kwa maana umsome Allah tabaraka wa taala, umsome Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na usome Uislamu kwa dalili. Ndio illa alladhina amanu, illa alladhina amanu, ila wale ambao wameamini, kwa maana wamemsoma Allah, wamemsoma Mtume na wameusoma Uislamu kwa hoja na dalili. Na ndio maana wanatakiwa watu wasome. Mtajwa wakati hapo nyuma umeapiwa wakati wa al-asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, hawa ndio wale ambao wameujali wakati wao. Kwa hayo, kwa hiyo misingi mitatu, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, akaweka risala maalum, akaita al-usulu thalatha, misingi mitatu. Misingi mitatu hiyo ndio maswali atakayoulizwa nayo mja kwenye kaburi, kitabu kile kidogo ambacho Allah jalla wa ala, Allah jalla wa ala amekipa kabul, kimekubalika kwa kiasi kikubwa sana, na kinasomwa. Risala ndogo lakini kitabu mufid nafi, ndani yake kuna kuyajibu maswali matatu utakayoulizwa wewe: marabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Maswali ni matatu tu, yote yale yamefafanua mwe na kuyasherehesha, kuyajua maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwa ufupi, maisha yake kwa ufupi kayataja pale, na Mtume mwenyewe ni nani kamtaja pale, kayataja dini ya Uislamu, akataja kazi za dini na mengineyo. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala kadhalika kamtaja Allah jalla wa ala ni nani, ana nafasi gani. Kwa hiyo ni risala ambayo watu wanatakiwa waipupie, kuisoma na kuihifadhi. Lakini hutaweza kuisoma, hutaweza kuhifadhi endapo unapoteza wakati. Waamilu salihat, na baada ya kujua hii misingi mitatu hii, kumjua Allah, kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ukaujua Uislamu kwa dalili, basi utakao ufanyie kazi kabla hujachukua jukumu la kwanza kuambia watu na kuwalingania, fanyia kazi Uislamu wako ule ule usoma. Ndio hiyo illa alladhina amanu wa amilu salihat, wakafanya amali njema, wakatenda mema. Hiyo ni fungu la pili, hiyo ni nusu hiyo tayari. Sasa ili upate nusu na robo, baada ya kuwa ushaufanyia, unaufanyia kazi Uislamu wako, unatakiwa uwaambie na wenzio. Wenzio kina nani? Wenzio wale waliokuzunguka kwanza, wale watu wa nyumbani kwako wa karibu na wewe, kabla hujatoka kwenda kuwalingania wengine huko kwenye miji yao, wale wa ndani wale, waambie. Tuma baada ya dhali, kisha baada ya hapo sasa unawaambia na wengine na wengine na wengine na wengine, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sasa ili uwe sasa mtu kamili, umekamilika, basi haya matatu yote yanahitaji subra, haya matatu yote yanahitaji kuwa na subra, kwa sababu jambo la kwanza ni al-imanu billah, kwa maana ya kwamba ma'rifatullah, ma'rifatu an-nabii ma'rifatu dini al-islam bil adilla, na jambo la pili al-amalu bil ilmi, al-amalu bil ilmi, kuifanya kwa kazi elimu. Alafu jambo la tatu ni kuhusiana hasa kutekeleza haki, kushikamana na haki. Hilo unaanza kwako nyumbani kwanza, jambo la tatu. Na jambo la nne kuna hitaji subira katika hayo matatu yote, na ile la nne lenyewe watawasau bis sabr, watu waagizane waamrishane kushikamana na subira. Na hapo ndipo kwenye kazi. Subira ndio kichwa kikubwa kabisa cha imani yako. Subira, watu wawe na subira. Subira katika kila sekta, subira katika kila majali, katika kila nyanja unatakiwa uwe na subira. Ikiwa watu wa kidunia wana mambo yao na wana subira kwenye hayo mambo yao, tena wengine wako kwenye sehemu za hatari, wako shimoni huko chini watafuta mali, sehemu za hatari hatari, kuoga kwenyewe ni shida, akitoka utafikiri sio binadamu, lakini ameng'ang'ana. Na pengine huko chini huko akakaa miezi hajaoga, mwezi mzima unapita hajaoga, anatafuta mali na ana subira. Mwingine ana miaka yuko hapa, miaka na miaka tafuta mali, mwenzio kaja mwezi mmoja wa pili kapata mali kaondoka, lakini yeye ana miaka mitatu pale bado anakuwa na subira. Sasa sikwambii watu wa dini, kwa nini sasa wasiwashinde hawa katika mambo ya subira? Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanahitaji kuwa na wakati muhimu. Alwaqtu thaminun, wakati ni kitu chenye thamani. Vijana wa Kiislamu wasughurishwe na maisha ya kijani, maisha ya kilimwengu, na rangi ile ya chani kiwiti, starehe za kilimwengu zisiwaghurishe hizo, kwa sababu hii dunia ni sehemu ya mpito. Mwangalia Ataa bin Abi Rabah, baada ya kuwa na mshikamano huo, baada ya kuwa na manahaji hiyo, yule mwanamke alichokifanya ni kumwacha huru yule. Akamwacha huru Ataa bin Abi Rabah, akawa sasa anayafanya mambo yake kwa wasaa na wakati, wala hajaombwa aachwe huru, lakini aliachwa huru kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndio aliyemkomboa katika hilo, ndio aliyemkomboa kwa sababu ya kushikamana kwake na dini. Kwa hiyo unaposhikamana na dini, ukaamua wakati wako sehemu yake kubwa ni kwa ajili ya akhira yako, kama alivyofanya Ataa bin Abi Rabah, basi bila shaka wala raibu, wewe utakuwa ni katika watu bora. Bila ya hivyo, kutokana na maisha yalivyo na wakati uliokuwa nao, basi utaingia kutazama mbali usionekane tena. Sasa hivi kuna majanga mengi ya kukurisha na watu wameingia huko. Kuna mambo ya mipira sasa hivi yamekuja kwa kasi sana, mipira, kiasi ambacho watu wamesahau akhira yao. Vijana, mapenzi ya kijinga, ushabiki wa kijinga, uhisbia, kiwa huko anaitwa salafi, lakini akitoka nje tayari hizo kutupilia mbali, kwa sababu yanayofanywa katika mipira ni mengi mengi mengi mengi mengi, waliosalimika ni wachache, kutokana na uovu unaofanyika na mukhalafa wa sheria unaofanyika ndani yake. Kwa hiyo tahadharini, ama tutahadhari katika swala zima la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuogope Allah jalla wa ala, tuchunge wakati wetu. Alwaqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu asahala ma alayka yadhi'. Wakati ni wenye thamani sana, wakati ni kitu cha thamani sana. Pale tu muda wako utakuwa umeshughulishwa na wakati, kuuchunga na kuuhifadhi, ni kitu cha thamani sana. Ikiwa kila sekunde, kila dakika unaichunga wewe, basi unajiona muda mdogo sana. Kila wakati umeuwekea kitu chako maalumu cha kufanyia, cha kutekeleza, muda utaona mdogo. Kama unabisha hilo au huamini, basi tenga wakati wako kwa ajili ya mambo. Ndio maana hata wema waliotangulia, mara nyingi mtu anakuwa unachoka tu, hujisikii kufanya lolote, upumzike tu. Basi hata wakati huo, kama unaona unapumzika, hata kusoma kitabu pia unajisikia uvivu. Yatokea hiyo, usikushika kitabu na unajiona uvivu. Soma Qur'ani pia unaona nini? Uvivu. Fanya hiki unaona uvivu. Basi ili kuchangamsha mwili na usingizi pengine huna na ni mchana, basi chukua vitabu vyako viwili vitatu, pangusa angalau vumbi tu. Wewe ipangusa, lakini umeutumia nini wakati wako? Pangusa, pangusa vumbi, safisha, safisha nyumba yako, fanya usafi taratibu. Lakini ule wakati usiende hivi hivi. Na watu wa magharibi wameangalia sana hilo jambo katika kuchukua fursa ya kuweza kumpoteza huyu kiumbe. Kwa hiyo wakawa hawapotezi wakati, lazima watautumia katika mambo yao ya kijinga, katika mambo yao ya uovu, katika mambo yao kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi hatuthamini, lakini ili ujue kwamba wakati ni kitu cha thamani ni pale utakapokuja kuwa sasa uko kitandani unaumwa. Utajua wakati thamani yake, utajua ule uzima thamani yake. Ndio maana al-hukama wanasema as-sihhatu taju ala ruusi al-asihha. Uzima ni taji, uzima ni kofia, taj, crown. Crown hilo liko juu ya vichwa vya wazima, wamelivaa. Uzima ni kitu cha thamani sana, ni crown, wamelivaa wale wenye hiyo afya na siha. Lakini yule aliyevaa ile kofia hajui thamani ya ile kofia. Yule mwenye ule uzima hajui thamani ya uzima. Wanaojua ni kina nani? La ya'lamuha illa al-marḍa. Hawajui thamani ya ile kofia isipokuwa wagonjwa. Si hawana? Hawana. Anapokuja nyumbani, marafiki zake, ndugu zake wanapokuja kumtembelea, ndio anaona thamani ya ule uzima sasa. Ala, kumbe uzima ni kitu cha thamani sana. Huja umwa, ukiumwa, unakumbuka kufa ndio kitu cha kwanza. Katika hikma ya Allah tabaraka wa taala, ameumba kule kuumwa. Baada ya kuumwa, wewe ukiumwa tu, hata kama umwa ukucha, unakumbuka kufa. Hapa mimi kwa heri naondoka hapa. Nini? Kwa sababu tayari unarudishiwa kumbukumbu za watu ambao walikufa bila sababu yoyote, bila kujulikana. Mwingine kafa kwa kitu kidogo tu, mwingine kachomwa kidogo tu kafa. Ukucha si kitu gani? Mtu ameenda jipu tu, mtu kaenda zake. Sasa itakuwa mimi inawezekana kaya ndio sababu ya kufa kwangu. Na unapokuwa kitandani, kila watu wanapozidi, na ndio mauti unaona uko karibu zaidi na wewe. Ina maana siponi nini? Unajishtukia, maana watu wanazidi. Mbona watu wengi? Paka akili inapotea. Na vile wanavyokuwa wamepungua kuja kukutembelea, hawajina wengi, na wewe kidogo unajisikia kwamba inawezekana, kwa sababu walikuwa wameanza wengi, sasa naona wanapungua, inaonekana afya inaenda vizuri. Yaani hujiamini kana afya inaenda vizuri, nitapona. Na wewe katika matarajio yatakiwa umwekea Allah subhanahu wa ta'ala husnul dhanni billah, umwekea Allah dhana nzuri kwamba utapona. Lakini unajiandaaje? Wewe unajiandaa vipi? Na hali ya kuwa unakula, unakunywa, unavaa, neema za Allah unatamata, unastarehe nazo nzuri kabisa. Kwa nini usimwabudu Mola wako? Kwa nini usitenge wakati kwa ajili ya kusoma dini yako? Kwa nini usitenge wakati kwa ajili ya kumwabudu Mola wako? Halafu katenga wakati kidogo kwa ajili ya kutafuta hiyo dunia yako. Maana hujakatazwa kutafuta dunia yako. Iwe tu unaitafuta katika njia za halali. Maana katika balaa kubwa iliyoko sasa, dunia yao watu wanaitafuta kwa njia yoyote. Almuhimu kwamba yeye cha msingi apate. Kumbe hicho unachokipata inawezekana kikakutokea pabaya. Kwa hiyo hizi ni nasaha zangu fupi na kalima yangu fupi, sio lazima la kuwa kuchunga wakati. Alwaqtu anfusu ma munita bihifdhihi wa arahu ashala ma alayka yadhiru. Wakati ni kitu cha thamani sana, muda wa kuwa utashughulishwa kuhifadhi, kuchunga, kuutunza. Na nauona wakati mwepesi mno wewe kukupotea, kukuponyoka. Na hilo utalishuhudia pale unapokuwa umeshughulishwa sana. Washangaa maladhana ya dhuhuri, na kama maladhana ya nasiri, maladhana ya magharibi. Halafu yale uliyopanga kwa siku yako ile hayajaisha. Kumbe ulikuwa tayari ushapanga mipango na mikakati kwa ile siku tu, halafu yale uliyopanga kwa ile katika ile siku hayajaisha, na wakati umefanya nini? Umekwisha. Lakini kama hujapanga mambo, mbona usiku leo unachelewa? Mbona mchana leo sasa hivi? Kwa sababu kwa hujashughulishwa na wakati. Kuna wakati wa mchana una mambo yake, kuna wakati wa usiku. Na Allah jalla wa ala ana hikma kubwa sana. Mchana unafanya mambo mengi sana ya madhambi, mengi sana, kuliko usiku usimetulia. madhambi ni mengi mengi mengi mengi. Allah tabaraka wa taala akauweka muda maalum kuwatuliza watu. Wanatulia kweli? Kitembea usiku unaona kama vile watu hakuna. Kumbe Allah tabaraka wa taala ameshawalaza. Hawatukutuki kabisa. Sasa muda ule ndio muda sasa wa kuamka watu, wa kutubia yale waliyofanya, yale mazonge mazonge yao ya mchana. Watakao yafanyia kazi. Kwa maana ya kwamba kutubia kwa Allah tabaraka wa taala, kumwabudu Allah subhanahu wa taala. Ndio naishia. Kani mtoto kani na hivi kani. Kani mbiha, kani mtu mbiha kala mkabiyona. Kalima lakini wenda maneno yako mengi yako imekusudiwa. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shukran.